4 minuty po godzinie 3. Mamy troszkę czasu, w związku z tym a propos tych pączków, żebym nie zapomniał. Patrzę teraz na Tośkę. Przypominasz sobie opowieść z Pragi o pączkach? Prawdę mówiąc, nie pamiętam. Musi mi pan przypomnieć. To dobrze, bo jakbyś powiedziała, że pamiętasz, to głupio by mi było jeszcze raz opowiadać, ale mam nadzieję, że słuchacze, którzy pamiętają, nie będą się niecierpliwili. W każdym razie w Pradze jest pewna cukiernia, która słynie ze swoich wypieków i nie tylko w tłusty czwartek ustawiają się tam kolejki, by najeść się pączkami. Także pewna młoda dama, co nie powinno nas dziwić, tuż po pracy skierowała swe kroki tam właśnie, by jakoś sobie życie osłodzić i przy małej czarnej zjeść parę pączków. Jak to zwykle bywa w kawiarniach czy w cukierniach dzisiaj, można sobie również i usiąść i poczytać. No, taki czas. W każdym razie to właśnie zamierzała zrobić nasza bohaterka. Kupiła chyba tam 6 czy 7 pączków, zapakowano jej to do papierowej torby i udała się z kawą i pączkami do stolika. Tłok był straszny, więc usiadła przy księdzu, wyjęła z torby książkę i zaczęła czytać. Czytała, lektura ją wciągnęła, tak jak dzisiejsza nasza. W związku z tym, nie odrywając wzroku od książki, sięgnęła do torebki z pączkami i o dziwo napotkała w niej rękę księdza, który bezczelnie wyjmował z torebki pączka. Oburzona popatrzyła na niego, a ksiądz, nie przejmując się tym wcale, ugryzł ciasteczko, uśmiechnął się do niej i powrócił do swojej lektury. Nie wiem jak państwo, ale nasza bohaterka się cokolwiek zdenerwowała. Wzięła swojego pączka, nerwowo go zjadła i przy kolejnym sytuacja się powtórzyła. W związku z tym zaczęła z księdzem już jeść na wyścigi te pączki. Aż w końcu zdenerwowała się okrutnie, fuknęła na kaznodzieję i trzaskając drzwiami wyszła. I dopiero, szukając papierosa na przystanku, odkryła, że swoją torbę z ciasteczkami ma w torebce. No proszę. Takie rzeczy. Osobliwa historia. To a propos jeszcze wczorajszych pączków. A mnie a propos tłustego czwartku przypomniało się takie opowiadanie Ambroza Bierce, Oleum Canis, które kiedyś w Osobliwościach jeszcze właśnie swego czasu pojawiło się 2 razy, ponieważ tak bardzo spodobało się słuchaczom, że nalegali i w końcu ulegliśmy i zostało przeczytane. To było jedyne opowiadanie, które powtarzaliśmy. Tak było. Zapadło w pamięć. Czytamy czy gramy, redaktorze? Patrzę na redaktora, teraz ja. Ach, dobrze. Jaką decyzję podejmujemy? Teraz ja, tak? Mhm, tak. A, wieczorem podczas kolacji pan Mackinder wysłuchał znacznej części tej historii, zachował filozoficzny spokój. Trzeba nastawić się na cierpliwość, powiedział. To już tylko kwestia paru dni. Z pewnością damy sobie radę. Jutro odwiedzi go doktor Percival. Niewątpliwie powie nam coś konkretnego. Nazajutrz przy śniadaniu dyplomowana pielęgniarka wyglądała nieco zmięta. Pan Mackinder uprzejmie zapytał, jak miewa się pacjent. W każdym razie nieco silniejszy. Ach, miał znowu jeden z tych swoich napadów żywotności. Na razie śpi. tylko że dziś na nowo zaczął chlapać owsianką. Zaczął co? Spytał pan Mackinder. Chlapać owsianką. Sam to tak nazywa. Zawsze chce na śniadanie owsianki, a lekarze zalecali, żeby mu się nie sprzeciwiać. Czasem je, czasem nie je. A jak nie je, to zaczyna chlapać. Nabiera owsianki na łyżkę, do pełna. Jedną ręką trzyma trzonek, palcem drugiej naciska brzeg i nagle puszcza. Strzela tak na naprawdę dużą odległość. I na ogół celuje w obrazy, ale i we mnie już nieraz trafił. Zdaje się, że go to bardzo bawi. Oczywiście dużo potem roboty ze sprzątaniem. Naturalnie, zgodził się pan Mackinder. Nie chciałbym być niegościnny, ale myślę, że trzeba by spytać Perfuala, czy nie sądzi, że lepiej wsadzić tego starego biedaka do takiej, takiej instytucji, no wie pani. Ale doktor Perfuel nie zaakceptował tej możliwości. Drogi panie, powiedział. Doprawdy nie mogę postawić takiego wniosku. Pan Filmister to osobowość niewątpliwie ekscentryczna. Temperament uległ znacznym zmianom wskutek choroby. Pacjent nie miewa żadnych omamów. Nikomu nie zagraża, a nawet gdyby tak było, to radziłbym, żeby go pozostawić w spokoju. Jak mi się wydaje, umrze za jakieś trzy dni. Przecież nie chce pan go zapakować do zakładu na ostatnie trzy dni życia. Pewno, że nie, zgodził się pan Mackinder. Nie zdawałem sobie sprawy, że koniec jest tak bliski. Trzy dni? Tak pan powiada. Może się mylę, ale według dzisiejszych spostrzeżeń myślę, że trzy dni to górna granica. Jednakże pan Filmister nie bardzo ufał lekarzom. Żył sobie przez następne dwa miesiące, a tymczasem nerwy pana Mackindera, jego córki Elizy i dyplomowanej pielęgniarki Palkinshaw były już poszarpane i starte na miazgę. Wszystko, co potrafił powiedzieć doktor Perfuel, to to, że takiego przypadku nigdy nie spotkał. Nigdy nie widział takiej niezwykłej witalności. Każdy inny pacjent dawno by już umarł. Pan Mackinder, jego córka, ani też pielęgniarka nie byli hipokrytami. Tęsknili do śmierci pana Filminstera. Ze względu na przyzwoitość mówili, że byłoby to błogosławionym wyzwoleniem dla wszystkich zainteresowanych. Tutaj się zatrzymamy? Tak jest. Tak jest i pogramy sobie teraz, być może nawet i dłużej. Być może dłużej. Paranoid, ale w interpretacji trochę innej. Może przestali pisać, ale nie przestali słuchać. Ja niedawno około 6, a teraz mamy 8, wróciłem z pracy i po kolacji skromnej, popijając winko, słucham jak co tydzień audycji. Dziś był tłusty czwartek, a ja jak nigdy wcześniej zjadłem tylko jednego pączka. Od takie postanowienie. Pozdrawiam serdecznie zimnego jeszcze Chicago. Pan Krzysztof do nas napisał i słucha. Dzień dobry wieczór. Mam nadzieję, że kiedyś wydłużą audycję od północy do czwartej. ta dzisiejsza muza jest jakaś na jedno kopyto. Brakuje płodu zmianu. Stały słuchacz Sławek z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora, gości w studiu i wszystkich OSSA słuchaczy. PS, natomiast jeżeli chodzi o czytankę, to mam wrażenie, że skądś ją znam. Co możliwe. No właśnie, kłaniam się nisko wszystkim w studiu, jak i przed radioodbiornikami. Uszanowanie również dla Tości, która była przeze mnie długo oczekiwana. Liczę na dobre opowiadanie i dobrą muzykę. No i to już jakoś będzie chyba z 6 lat, jak słucham i piszę do osobliwości i nie wiem, czy to krótko, czy długo. I czy można uznać mnie za stałego słuchacza? Można. Można. Z kolei kolejny słuchacz, słyszałem, chyba nawet w radiu, że rodzi się taka nowa tradycja. Tutaj znak zapytania postawię, bo nie wiem. I wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, naszą panią realizator, czyli panią Halinę dzisiaj, Tosię oraz czworonogi wszelkich raz, 6 i 8-nogów nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że ostatnia czytanka była palce lizać, choć akurat tę sytuację znałem ze Złotą Rybką, a ostatnie życzenie brzmiało ohoho, no tu pominę, bo naprawdę fikuśne. I muzyka w audycji prezentowała się znakomicie, żywioła, to była rewelacja. Miło było usłyszeć po przerwie Whisky Priest i w ogóle wszystko. Dzięki RCKL zdobyłem także niedzielny nocturn, który bardzo mi się podobał, a Fifi Droti zrobiły na mnie kolosalne wrażenie. Dziś podejrzewam, że muzyka będzie nieco ostrzejsza, ale to i dobrze, czasami tak trzeba. A co do czytanek, nabyłem książkowe wydanie nowego Pompona. Jego wiadomości poziomem absurdu niczym nie różnią się od prawdziwych i idealnie wpisują się w osobliwości. Polecam dla znerwicowanych, poleca i pozdrawia Stefan Mielec-Kronobyl. To tyle w naszym wagonie pocztowym. No i a propos płodozmianu, on, czyli Antoni Kania, później, o czym pisał Stefan, Fifi Droki. Niedzielę po kościele, w samochody wsiada lud, gra muzyka z bagażnika, słychać łubi dubi łup. Dobra bryka, moc silnika, to pobiera od głośnika, zaoszczędzisz olej gaz, gdy podkręcisz w radio pas. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam, komponuję i rymuję. Śpiewam oraz na harmonii gram. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Kładę dłonie na klaksonie, kompozycję teraz swoją gram. Chociaż gra na jednym tonie, ale za to jakie brzmienie ma. Jeszcze stopa daje kopa, stopa to już jest big beat. Teraz właśnie komponuję przebojowy super hit. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Komponuję i rymuję, śpiewam oraz na harmonii gram. Ja w klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Kładę dłonie na klaksonie, kompozycję teraz swoją właśnie gram.

Fifi Drogi, jeżeli komuś się spodobało, to powiem, że nasz radiowy festiwal Nowa Tradycja będzie w maju na antenie, w naszej sali koncertowej na antenie, w związku z tym więcej takiej muzyki i to na żywo i transmisje i w ogóle masa wydarzeń. Już teraz o tym mówię, ostrzegam, żeby Państwo mogli sobie zarezerwować czas, bo pamiętam czasy mej młodości, zespoły folkowe polskie były znakomite, ale czas płynął i te dzisiejsze wcale nie są gorsze. Tak myślę. Ale patrzę też na Tośkę, a Tośka tutaj dziarsko do lektury się zabiera. W związku z tym, no właśnie, chyba powrócimy do niej. Przyznam się szczerze, że nawet zapomniałem, gdzieśmy stanęli. Aha, ale Tośka, ty zaczynasz. Któregoś dnia po obiedzie dyplomowana pielęgniarka Parkinshaw i Eliza Mackinder zeszły na 2 godziny z posterunku dla podtrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Na dyżurze pozostał pan Mackinder. Siedział w gabinecie, skąd mógł usłyszeć dzwonek. Pan Filminster jednak spał i pan Mackinder spodziewał się, że nie będzie kłopotów. Szukał kartki pocztowej, otworzył biurko i pozostawił je otwarte. I potem właśnie usłyszał brzęczenie dzwonka, stojącego zwykle na stoliku nocnym. Brzęczenie powtórzyło się i pan Mackinder pospieszył do pokoju pacjenta. Ledwie wszedł, gdy rzucony ze znaczną siłą pan Toffel ugodził go w nos i zdrapał mu obcasem skórę. Nie słyszy pan, czy co? Spytał pan Filminster. Daj pan whisky z wodą sodową. Przecież ci konowałowie mówią, że mogę dostać czego chcę. Jak pan ma dyżur, to niech pan do cholery porządnie dyżuruje. Niech się pan nie zapomina, bo jak wyskoczę z łóżka, to nohal panu ukręcę. Epitety bardziej soczyste i obrazowe opuszczono tu lub zastąpiono innymi. To niewłaściwy sposób odzywania się do mnie, zauważył pan Mackinder. I tak przez pana nos mi krwawi. Przyniosę jednak, czego pan żąda. Pan Mackinder zeszedł na parter, ziejąc mordem. Przypomniał sobie otwarte biurko i pudełko z pakiecikami. Bez wahania wziął szklankę, wsypał zawartość papierka białego i niebieskiego, zalał whisky i dopełnił wodą sodową. Pan Filminster połknął napój jednym haustem. Zakomunikował panu Mackinderowi, gdzie go ma. Rzucił za nim szklanką, na szczęście nie trafiając. Po 2 minutach już spał. Jak pan sądzi, co będzie się dalej działo? Pogramy chyba. Dobrze, pogramy. Była mała zmiana. Tak, był płodozmian. I teraz w ramach powrotu. Tul. O, właśnie się wyjaśniło z tą nową tradycją. Taka gra słów. Festiwal Folkowy Nowa Tradycja, zapowiedź 2019, a formuła programu. Jeżeli słuchacz da się namówić na uczestnictwo w koncercie, to radzę uważać w szatni, bo może się zdarzyć, że nie będziemy mieli pańskiego płaszcza. Takie rzeczy. A tymczasem na parterze pan Mackinder zmagał się z wyrzutami sumienia. Niecierpliwie czekał na powrót córki i pielęgniarki, które wróciły po godzinie. W odpowiedzi na ich pytanie oświadczył, że zaniósł panu Filminsterowi whisky z wodą sodową i że to wszystko, co można było zrobić. Obie panny poszły na górę, a pan Mackinder nie czekał, że szybko zbiegną, zawiadamiając, iż pan Filminster nie żyje. Szybko nie zeszły. Gdy pojawiły się w jadalni, Elza od niechcenia zadzwoniła, by podano herbatę, zaś dyplomowana pielęgniarka Palkinshaw oznajmiła, że pan Filminster wydaje się w lepszej formie, ale nie jest w złym humorze. Pan Mackinder zastanowił się. Te chemikalia spoczywały w biurku od dłuższego czasu, może więc zwietrzały? Nawet się specjalnie nie zmartwił tą możliwością. Następnego poranka, gdy o godzinie 8 pan Mackinder siedział przy śniadaniu, do pokoju weszła dyplomowana pielęgniarka Palkinshaw. Pan Filminster nie żyje, zakomunikowała. Chyba zmarł we śnie. Już zadzwoniłam po doktora Perfuela, ale to jeszcze nie wszystko. Byłam u kresu wytrzymałości, muszę coś panu wyznać. I wyznała. Co ja teraz zrobię? Zawołała z desperacją. Na razie nic, powiedział pan Mackinder. Niech pani całkowicie mnie to zostawi. Więcej powiem po pogrzebie. Potem, gdy pielęgniarka wyszła, zjawiła się Eliza. Zjadła jajko w koszulce, wypiła filiżankę herbaty, wybuchnęła łzami i powiedziała, że musi wszystko wyznać. Ojciec wysłuchał tej spowiedzi i udzielił instrukcji. Na razie, rzekł, nic nikomu nie mów. Po pogrzebie ustalimy, co jest słuszne i moralne. Doktor Perfuel ani chwili nie wahał się z wystawieniem świadectwa zgonu z przyczyn naturalnych. Pogrzeb odbył się we właściwym terminie, a następnie na zaproszenie pana Mackindera doktor Perfuel złożył wizytę. Mam wrażenie, powiedział pan Mackinder, na zasadzie pańskiego świadectwa, iż przypisuje pan śmierć biednego Filminstera chorobie. Oczywiście, że tak. Przecież to prawda. Albo co? Czy obieca mi pan dotrzymanie sekretu? Czy rozmawiamy, że tak powiem, pod pieczęcią tajemnicy zawodowej? Ależ tak, oczywiście. No, to mogę panu poświadczyć, że Filminster został zamordowany. Zamordowany? Tak, w dodatku 3 razy. 3 razy? Tak, ale nie na tym koniec. Na dobitkę popełnił samobójstwo. Myślę, że mi pan lepiej wyjaśni szczegóły tej niezwykłej sprawy. No właśnie. Dowiemy się zaraz, jak to Będziemy było. Musieli na szczegóły poczekać, jak to zwykle w kryminale. No i dla niecierpliwych na razie muzyczna zmyłka. Coś, do czego bardzo lubię powracać. Empyrium. Thank you. słuchaczniki, zadaję pytanie, czy Tosia nie może sama pisać? Patrzę na Tosię. Staram się. Taka na razie nie, do szuflady. Nie przekonana do tego pomysłu, ale od razu powiedzmy, że Tosia nie musi sama pisać, bo tatko pisze, właśnie wydał książkę, którą dostałem na urodziny od Tości. Książka o smokach i dzieje się w pociągu, tak? Tak, w związku z tym jak najbardziej pasuje do osobowego. Zobaczymy, być może już za tydzień, a może troszkę później sięgniemy po tę lekturę. A teraz już patrzę na zegar, musimy się śpieszyć, żeby puenta nam się zmieściła. Pan Mackinder opowiedział doktorowi o tym, jak zamordował pana Filminstera. Wykazał, że kierował się najlepszymi motywami, ale o skaleczeniu nosa nic nie powiedział. No i wtedy, ciągnął pan Mackinder, wróciły córka i pielęgniarka. Córka jest niezmiernie przywiązana do Jessie. Słyszała, jakim językiem pan Filminster do tamtej przemawiał. Nie mogła po prostu tego znieść. Na nieszczęście moje biurko było otwarte, więc wrzuciła oba proszki do herbaty, którą zaniesiono Filminsterowi. Proszę dalej, ożywił się doktor Perfwell. Powiedział pan, że zamordowano go trzykrotnie. Tak, i w dodatku popełnił samobójstwo. Pielęgniarka, jak sądzę, w momencie chwilowej niepoczytalności wywołanej skrajnym przemęczeniem zaniosła mu wieczorem do pokoju pudełko z truciznami i wsypadła proszki do ostatniej whisky. Nie rozumiem, czemu zostawiła pudełko na stoliku przy łóżku. Były tam też karafka z wodą i szklanka. Jessie z rana stwierdziła, że szklanka była używana, a na stoliku leżał biały i niebieski papierek. Więc Filminster odebrał sobie życie. Chyba nie, zaoponował pogodnie doktor Perfwell. Co to mi pan opowiada o białych i niebieskich papierkach? Z pewnością pamięta pan, że istnieją takie dwa środki. Sam mi pan podał ich nazwę. Mówił pan, że z osobna są nieszkodliwe, ale zmieszane działają zabójczo w ciągu godziny. Wie pan, podkusiło mnie. Chciał pan czegoś sensacyjnego, prawda? Otóż oba te środki, z osobna czy razem, są absolutnie nieszkodliwe. Czyż pan naprawdę przypuszcza, że gdyby było inaczej, jakikolwiek sumienny lekarz powiedziałby panu o tym? A czemu nie? Przecież mi pan obiecał zachowanie absolutnej tajemnicy. Tak, zdaje się, że coś o tym mówiliśmy. A już jeśli o to chodzi, to nikomu poza córką o tym nie powiedziałem. Zresztą domniemana trucizna na ogół była pod kluczem. To skąd pielęgniarka się o tym dowiedziała? Ojej, przecież to najserdeczniejsza przyjaciółka mojej córki. Obiecała Elzie, że nie puści pary z ust. Doktor ziewnął. Aha, to ja już będę się zbierał. Na pańskim miejscu nie martwiłbym się zbytnio. Nie wydaje mi się, żeby którekolwiek z was było w owym czasie przy zdrowych zmysłach. Przykro powiedzieć, ale tegoż popołudnia pan Mackinder, jego córka Eliza i dyplomowana pielęgniarka Palkinshaw poszli razem do kina. I tak kończy się już to opowiadanie, tak, opowiadanie Barry'ego Payne'a pod patrzy tytułem dalej. Niebyle morderstwo. Faktycznie. Osobliwym słuchaczom, którym spodobało się to opowiadanie, polecam zbiór Tchnienie grozy. Bardzo przyjemny zbiór. Różne opowiadania, między innymi to Barry'ego Payne'a. Warte uwagi. No właśnie, 5 minut. Dzieli nas od godziny 4. Powoli będziemy już hamowali, bo powracamy na peron. I dziękujemy wszystkim za zarwaną wspólnie noc i zapraszamy na spotkanie za tydzień. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Tak jest, a myślę, że i kiedyś zobaczymy Tośkę z nowym nosem. słowo.